przechmury z nieba wytarło. Za się słychać jak w ciszy z głosów sypie się ziarno babą, łydki wieleją w podkach, w sanych spódnicach ziemia pęka nadzieją, rodzi się południca. Ptaki w jej warkocach grzebią, gdy spękana słońcem ziemia. Jak ta wola, co od Boga, chodzi gdzieś po swoich drogach. Nikt nie dowie się o tym, dokąd idzie, skąd przyszła, czyje ciężkie żywoty dźwiga. Na koromysłach idzie dalej, wciąż dalej, gdzieś na chwilę przystanie baba. Świece tam pali chłopskie, tam umieranie. Ptaki w jej warkoczach drzewią, gdy spękana słońcem ziemia. Jak ta wola, co od Boga, chodzi gdzieś po swoich drogach. Przyjdzie po mnie, gdy lato zalat, ile sam nie wiem, przyjdzie, stanie przed chatą, powie: czas już na ciebie, dzieci, ziemią obdzielę, zrobię jeszcze bugwicą i w pachnącą niedzielę pójdę za południcą, pójdę za południcą, pójdę za południcą, odejdę z południcą, odejdę z południcą. To był utwór Kazimierza Grzyszkowiaka pod tytułem W południe.